otrzymasz 250 zł na kartach podarunkowych MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ciężka sytuacja powodziowa w Małopolsce i na Podkarpaciu. W Krakowie premier wysłuchał meldunków służb. Komisja do spraw reprywatyzacji zaczęła pierwsze publiczne rozprawy w sprawie zadośćuczynień i odszkodowań dla lokatorów kamienic. Kilkadziesiąt filmów w 7 dni. W Moskwie zaczął się Festiwal Polskich Filmów. W Małopolsce stany alarmowe są przekroczone na 10 rzekach. To zlewnie Górnej Wisły, Soły, Ropy i Skawy. Premier Mateusz Morawiecki wysłuchał meldunków służb w związku z sytuacją powodziową w województwie małopolskim. W Krakowie zebrał się sztab kryzysowy, w którym uczestniczyli też m.in. wicepremier Beata Szydło i szef MSWiA Joachim Brudziński. Beata Szydło zapowiedziała dalsze działania służb na terenach zagrożonych powodzią. Przede wszystkim chcę wszystkim służbom podziękować za zaangażowanie. Oczywiście dzisiaj będziemy cały czas wszyscy monitorować sytuację. Ja będę w stałym kontakcie z panem wojewodą i pewnie wieczorem będziemy jeszcze tutaj się spotykali w Urzędzie Wojewódzkim. Po zakończeniu naszego sztabu będę też jechać w teren. Straż pożarna w Małopolsce od początku intensywnych deszczów interweniowała 750 razy. Trudna sytuacja jest także na Podkarpaciu. W 4 gminach, w powiatach dębickim, mieleckim i kolbuszowskim obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, a w kilkunastu innych stan pogotowia. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali ponad 770 razy przy usuwaniu skutków opadów deszczów i lokalnych podtopień. Działania strażaków polegały głównie na pompowaniu wody z zalnych piwnic, budynków oraz posesji i ograniczaniu rozlewisk poprzez układanie worków z piaskiem. Od wczoraj strażacy wspólnie z żołnierzami pracują m.in. w izbiskach koło Mielca przy uszczelnianiu wyrwy w grobli stawu. Do szerokiej na 7-8 metrów wyrwy wrzucane są kamienie i gruz. W ciągu ostatnich dwóch dni w regionie doszło do podtopień 560 budynków, szczególnie na terenie powiatów położonych w zlewni Wisłoki, czyli Mieleckiego, Kolbuszowskiego i Dębickiego. W kilku przypadkach prowadzona była ewakuacja. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przewiduje, że może dojść do lokalnych podtopień w zlewni Wisłoka, przepływającego m.in. przez Krosno i Rzeszów. Meteorolodzy przewidują na dzisiaj dla Podkarpacia opady deszczu i burze. Dariusz Kapała, Polskie Radio Rzeszów. O podwyżkach czynszu i szykanach po reprywatyzacji opowiadają lokatorzy kamienic podczas rozprawy komisji weryfikacyjnej. Jej członkowie zebrali się, żeby wysłuchać mieszkańców z 3 domów przejętych przez pełnomocników przedwojennych właścicieli. W siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie jest Michał Fedusio. Powiedz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, o jakich szykanach mówią świadkowie? Przede wszystkim takich, które miały na celu szybkie opuszczenie lokalu przez mieszkających w kamienicach objętych roszczeniami. Alicja Kruszewska, mieszkanka budynku na Stołecznej Pradze przy Jagiellońskiej 27, mówiła komisji o różnego rodzaju działaniach nowych właścicieli. Czynsz trzykrotnie się zwiększył. Były szykany ze strony właścicieli nowych. To były pożary, było odcięcie gazu. Tam nie było też wody, była odcięta woda. Na rozprawie pojawili się prawnicy reprezentujący ratusz, natomiast zabrakło władz miasta czy urzędników, do czego odniósł się szef komisji Patryk Jaki. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o reprywatyzację, to teraz warszawski samorząd zachowuje się często gorzej niż zachowywał się wcześniej. Bez wątpienia w wielu przypadkach zostały słusznie przyznane odszkodowania, co przecież głosowaniami potwierdził sam obecny wiceprezydent Warszawy. A mimo to te środki nie są wypłacane, mimo że są zabezpieczone. W ramach zadośćuczynień komisja weryfikacyjna przyznała lokatorom ponad 4 miliony złotych do wypłacenia przez ratusz. Z Prokuratury Krajowej w Warszawie Michał Fedusio. Dziś w Moskwie rozpoczyna się 12. Festiwal Filmów Polskich Wisła. Widzowie w stolicy Rosji będą mogli w ciągu 7 dni obejrzeć kilkadziesiąt filmów, a także porozmawiać z aktorami, reżyserami i producentami najpopularniejszych obrazów. W nawiązaniu do obchodzonego w Polsce Roku Powstań Śląskich zostaną zaprezentowane produkcje Sól Ziemi Czarnej, Perła w Koronie i Paciorki Jednego Różańca. Tradycyjnie w trakcie Festiwalu Wisła odbędą się konkursowe pokazy najnowszych dzieł polskich reżyserów. Na ekranach moskiewskich kin zostaną wyświetlone m.in. obrazy Ułaskawienie Jana Jakuba Kolskiego, Kamerdyner Filipa Bajona i Siedem Uczuć Marka Koterskiego. Na zakończenie festiwalu najlepszym filmom Gildia Rosyjskich Krytyków i Reżyserów przyzna nagrody Statuetki Słonia. W tym roku organizatorzy Wisły wspólnie z Instytutem Polskim w Moskwie przygotowali specjalny program zatytułowany Teatr na ekranie. W ramach

The Sea, Morcheeba, pierwszy singiel promujący ich drugą płytę, album Big Calm, wydany w 1998 roku. Big Calm, czyli wielki spokój, a może jednak bez przesady z tym spokojem, dopiero 16 minut po 11, więc teraz trochę pohałasujemy. Wracamy na koncert Pearl Jam. Mountain top, with him on top. Pearl Jam i oczywiście słynny Jeremy. Pani Małgorzata napisała: moje plany na Pearl Jam to koncert w Berlinie w czerwcu tego roku i tak od kilku lat, każdego roku z dziećmi, dorosłymi już dziećmi, kontynuujemy tradycję koncertową właśnie tej grupy. Tak, to jest i to będzie pewnie już jeden z takich zespołów, który będzie, i już tak jest, a będzie tylko bardziej łączył całe pokolenia na swoich koncertach. Czas wielkich, słynnych, ważnych płyt zespół Pearl Jam pewnie ma już za sobą, ale przeszło to na coś innego, na wielkie, wspaniałe, niezapomniane koncerty. A jeśli już jesteśmy przy koncertach, kilka metrów ode mnie jest przecież wspaniałe studio koncertowe, studio imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie już teraz Państwa zapraszam na najbliższą niedzielę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Michał Kowalonek. Jego koncert, mamy dla Państwa zaproszenia, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Michał Kowalonek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kup Express Dynamica Plus marki De'Longhi z innowacyjnym systemem spieniania latte crema, kolorowym wyświetlaczem i 12 napojami do wyboru. A we własnej kuchni poczujesz się jak we włoskiej kawiarni. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Codziennie dbamy o naszych bliskich, ale w życiu każdego z nas są dni, gdy chcemy zrobić coś wyjątkowego dla swojej mamy. Zrobić razem coś dobrego, co zaowocuje w przyszłości. Dlatego w Dzień Matki podaruj swojej mamie coś więcej niż tylko kwiaty i uśmiech. Posłowie, którzy zostaną wybrani 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, będą mieli duży wpływ na życie naszych rodzin i dzieci. 26 maja w Dzień Mamy. Mamy wybory. Sprawdźmy, co rodziny wybierają dla siebie w Plusie. Ja wybrałam HBO Go. A ja Tidal, ekstra serwis muzyczny. W Plusie wybraliśmy dla siebie Ligę Mistrzów. Tylko w Plusie masz wszystko bez limitu i internet bez końca, także do wyboru. HBO Go lub Ligę Mistrzów UEFA lub Tidal w cenie abonamentu. A do tego smartfon Huawei P30 Pro w super cenie. Sprawdź na plus.pl. Plus, sieć najbardziej lojalnych klientów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 minut po 11. Teraz Gabriela Darmetko sprawdzi, jak daleko w świecie mediów społecznościowych można posunąć się w walce o bycie ideałem. Ostatnia prosta, a wraz z nią okrągłe pośladki pasujące do każdego bikini. Dołącz do wyzwania i przygotuj swoje ciało na plażę. To wpis jednej z fit celebrytek. Obok zdjęcie idealnego ciała trenerki w kostiumie. Widać każdy mięsień. Lubi to ponad 37 tysięcy osób. I zapewne żadna z tych 37 tysięcy osób nie wygląda tak jak pani na zdjęciu. I nigdy nie będzie tak wyglądać. Małgorzata Kiełtyka jest dietetyczką i blogerką. Z prośbami o pomoc piszą do niej już nawet 9-latki. Idealnych dziewczyn z Instagrama jest na świecie maksymalnie 2%. I teraz co z tą resztą? 98% społeczeństwa, które w ogóle nie pasuje do ideału. Nie jest to możliwe, żeby wszyscy się dopasowali, bo mamy biologiczną różnorodność i to jest normalne, naturalne. Powinniśmy to zaakceptować. Jest okropna presja, żeby wyglądać tak jak te 2% społeczeństwa. Ale skoro z każdej strony bombardują nas zdjęcia ideału, to znaczy, że z nami coś jest nie tak. Więc dieta, ćwiczenia i śledzimy nasze ideały. Cały czas straszy się nas, że mamy wielką epidemię otyłości. A my nie mamy epidemii otyłości, tylko my mamy epidemię zaburzeń odżywiania. Oficjalnie mówi się, że co najmniej 1 na 5 otyłych osób ma już zaburzenie odżywiania, ale to są tylko dane oficjalne. Nieoficjalnie, z tego co dziewczyny mi piszą, to nawet 30% osób otyłych ma jakieś zaburzenia odżywiania. Jak jest z tym sportem? No jeżeli chcemy ćwiczyć po to, żeby schudnąć, to jeśli zaczynamy mieć jakieś wyniki i widzimy, że no już jest fajnie, już więcej nie muszę chudnąć, to przestajemy. A co się wtedy dzieje? Jak przestaniemy trzymać diety, przestaniemy ćwiczyć, to automatycznie tyjemy. I tu jest ten problem, że nie należy ćwiczyć i jeść po to, żeby uzyskać jakąś tam wagę czy ciało dziewczyny z Instagrama, tylko po to, żeby być zdrowym. Kiedy przychodzimy na świat, takie sprawy jak spanie, oddychanie i jedzenie są dla nas naturalne. Później się to zmienia, a my szukamy pomocy u trenerów i fit celebrytek. To jest ironia, co się stało z nami w dzisiejszym świecie, że my nie potrafimy sami ocenić, kiedy potrzebujemy jeść i ile potrzebujemy jeść, bo uwierzyliśmy, że potrzebujemy do tego zewnętrznych planów, że ktoś nam musi rozpisać dietę, powiedzieć, o której godzinie mamy jeść, co mamy jeść, czego nam nie wolno, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić. No przecież to jest smutne i to jest śmieszne też. Całkiem niedawno żona popularnego piłkarza urodziła dziecko. Zdążyła już wrzucić zdjęcie idealnego brzucha i przepis na to, jak szybko wyglądać perfekcyjnie. Teraz mamy matkę, która dopiero urodziła, przytyła po ciąży, wraca do swoich obowiązków zawodowych, ale z tego, z czego jest rozliczana, to jest to, czy jej figura po ciąży wróciła, czy ona uzyskała swoje ciało. Do czego doprowadziliśmy, że za największe osiągnięcie, jakie możemy mieć, to jest to, czy my odzyskamy swoją figurę ewentualnie, czy w ogóle osiągniemy jakąś tam figurę, że nie będziemy mieli wystającego brzucha, czy okrągłych bioder, czy pupy. Na Napisała do mnie pani Kasia. Pearl Jam, Miłość Życia, koncert w katowickim Spodku w 2000 roku. Miałam wtedy 18 lat, był wydarzeniem mistycznym. Poruszona do żywego, przepłakałam cały występ. A od śpiewania i krzyczenia na całe gardło Eddie, I love you, ochrypłam chyba jeszcze na kilka tygodni po koncercie. To jeszcze mogą sobie państwo z nami i z Eddiem trochę pośpiewać. Do usłyszenia, dobrego dnia. I see you. Ooh, and dream. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Dziewiąty maja. Proces. Ciąg dalszy. W dekrecie wydrukowanym w korespondencie narodowym i zagranicznym znajdujemy następujące zarzuty, które oskarżyciele publiczni Sądu Kryminalnego Księstwa Mazowieckiego z urzędu czyniący przeciwko Piotrowi Ożarowskiemu, Józefowi Ankwiczowi, Józefowi Zabielle i tegoż imienia Kossakowskiemu księdzu przedstawili więźniom stawionym osobiście. Zarzut pierwszy i najważniejszy mówił, że oskarżeni zupełnie i całkowicie na usługi potencji zagranicznej rosyjskiej zaprzedali się. A niektórzy z nich pobierali, nawet nie wzdrygali się pobierać, pensje od dworu petersburskiego. Kwitów, które deputacja rewizyjna znalazła w archiwum Igelstrema, było prawdopodobnie niewiele i były one, jak można przypuszczać, niekompletne. Bowiem z czterech oskarżonych sąd kryminalny oskarżył o pobieranie rosyjskich pensji tylko dwóch. Ożarowskiego i Kossakowskiego, przedstawiając im kwity własną ich ręką podpisane. A z ogromnego zaboru papierów w mieszkaniu generała rosyjskiego Igelstrema zostawionych szczęśliwym zdarzeniem w początkach ich rewizji wyciągnione. Wedle tych kwitów hetman Wielki Koronny pobrał najprzód pod dniem 20 czerwca 1789 roku na pensję, łaskawie jak wyraził, wyznaczoną rachując od dnia 1 stycznia do dnia ostatniego czerwca czerwonych złotych 1000. Powtórę pod dniem 30 marca 1790 roku na pensję od dnia 1 stycznia podobnież do ostatniego czerwca także czerwonych złotych 1000. Pobory biskupa Flandzkiego były, wedle kwitów, trochę niższe, bowiem wziął on z ambasady najprzód pod dniem 28 czerwca 1789 roku za kwartał zeszły czerwonych złotych 750, tudzież pod dniem 5 stycznia roku 1790 za kwartał w ten czas bieżący podobnie czerwonych złotych 750. To, że o branie pieniędzy od obcej potencji można było oskarżyć tylko hetmana i biskupa, nie miało większego znaczenia, bowiem następne zarzuty, równie poważne, wysunięte zostały wobec wszystkich oskarżonych. Zarzut drugi dotyczył Konfederacji Targowickiej. Ankwicza i Ożarowskiego oskarżono o przystąpienie do Związku Targowickiego. Kossakowskiego i Zabiełłę o to, że podobny związek w prowincji litewskiej z osób sobie zobowiązanych i sług utworzyli. Zarzut trzeci mówił, że czterej oskarżeni zwołania Sejmu Grodzieńskiego stali się sprawcami, a działając za pieniądze, zaświadcza to znowu znaleziony w namienionym wyżej zaborze papierów przez generała Igelsztrema zostawionych rejestr w języku ruskim pisany. Narzędziem i przyczyną stali się, że kraj polski i tak już dosyć pierwszym zaborem ściśniony, na nowo z obszernych prowincji został ogołocony. Zarzut czwarty miał związek z tytułami i funkcjami, które oskarżeni bezprawnie sobie przywłaszczyli i na podstawie których obrabowali skarb Rzeczypospolitej. Znaczne sumy ze skarbów Rzeczpospolitej pod różnymi wymyślanymi pozorami, jako to Ożarowski pod tytułem regimentarza, Zabiełło pod tytułem marszałka zastępcy, Ankwicz z powodu sprawowanego w Danii poselstwa ciągnęli i odbierali, a nawet innym na uszkodzenie skarbu dopomagali. Zarzut piąty i ostatni był właściwie identyczny z zarzutem pierwszym i tylko trochę inaczej go sformułowano. Mówił on, że oskarżeni aż do momentu pojmania onych interesom dworu, do którego płatnymi zostali, przychylnymi, a szczęściu krajowemu nieprzyjaznymi byli, bowiem do wielu bardzo szkodliwych krajowi czynności, zgoła do uskutecznienia we wszystkim woli i rozkazów ministra wspomnionego, Igelsztrema, najwięcej przyłożyli się. Konkluzja wyroku była taka. Sąd kryminalny z takowych dowodów onych za nieprzyjaciół ojczyzny i zdrajców Rzeczypospolitej uznaje i ogłasza oraz od wszelkiej czci, sławy i obywatelstwa odsądza, a jako niegodnych społeczeństwa ludzkiego i owszem, onemu wielce szkodliwych, na śmierć wskazuje. Dekret przez sąd kryminalny ferowany określał też miejsce i sposób wykonania wyroku. Aby tyle razy rzeczeni Ożarowski, Ankwicz, Zabiełło w rynku miasta Starej Warszawy, a zaś Józef Kossakowski po dopełnieniu zwykłej degradacji na krakowskim przedmieściu, na szubienicach tamże wystawionych, natychmiast przez mistrza sprawiedliwości powieszonymi zostali. Po zakończeniu procesu skazańcom pozwolono się wyspowiadać. Odbyło się to w tejże sali na parterze, jak pisał w swoim diariuszu Stanisław August. Tam odbyli spowiedź przed sprowadzonymi na ten cel ojcami kapucynami. Ciekawą wiadomość na ten temat mamy w protokole czynności Rady Zastępczej. Mowa tam jest o tym, że lud pierwszym był do usposobienia łatwości zbrodniarzom usprawiedliwienia się przed Bogiem oraz patrzał z uszanowaniem na dopełnioną przez wszystkich spowiedź. Skazańcy wyraźnie jednak nadużywali cierpliwości ludu, zmuszając go do asystowania przy spowiedzi, nawet przez niektórych po dwakroć ponowionej. Dlaczego Ożarowski, Ankwicz, Zabiełło i Kossakowski, dwaj lub trzej z nich, spowiadali się dwukrotnie? Da się wytłumaczyć chyba tylko tym, że na coś oczekiwali. To znaczy liczyli, że nastąpi jakieś szczęśliwe wydarzenie. Coś takiego, co ocali im życie. Biorąc pod uwagę kilkutysięczny tłum, który otaczał ratusz, trudno powiedzieć, co by to być mogło. Porządek prawny, dzięki pomysłom i wysiłkom Wyssogoty Zakrzewskiego, nie został naruszony, więc nie było powodu do interweniowania w jego obronie. Nie było zresztą wtedy w Warszawie żadnej siły, która mogłaby stanąć po stronie czterech zdrajców. Interwencja wojskowa, gdyby król zdołał nakłonić do takiego ryzykownego posunięcia któregoś z oddanych mu generałów, Mokronowskiego albo Cichockiego, doprowadziłaby z pewnością do walk ulicznych. Jakąś interwencję króla choćby w postaci nieśmiałej prośby o łaskę skierowanej do Rady Zastępczej Tymczasowej, też trudno sobie wyobrazić. Szczególnie po wydarzeniach poprzedniego dnia, kiedy to zanosiło się na to, że Stanisław August zostanie wyciągnięty z karety i uśmiercony, rozszarpany na kawałki, jak trochę wcześniej młody Igelström na placu przed zamkiem. Król wolał więc milczeć. Jak twierdził później Wybicki, nie ufając narodowi, a przerażony przykładem króla francuskiego Ludwika XVI, bał się, że będzie tego dnia piątym powieszonym. Wyrok prawdopodobnie zaraz po spowiedzi skazańców został odczytany przed ratuszem. W diariuszu króla Stanisława Augusta znajduje się informacja, że zrobił to woźny sądu kryminalnego dla księstwa mazowieckiego. Po czym woźny ogłosił ludowi, że wyrok skazujący ich na śmierć wydanym został. Możemy też wyobrazić sobie Kazimierza Konopkę, który przykładając ostrze pałasza do gardła woźnego, widzimy stróżkę krwi ściekającą po grdyce, zabiera mu papiery, wychodzi z ratusza, wskakuje na okse i odczytuje wyrok, robiąc przy tym długie pauzy między zdaniami, żeby było miejsce na wiwaty, gwizdy, piski i okrzyki. Znów ponad obnażonymi pałaszami i siekierami na drągach podskakuje zielona kokardka i wiewiórczy rudy ogonek w kitajkowym woreczku. O tym, że wyrok odczytano ludowi zebranemu na rynku, mowa jest też w protokole czynności Rady Zastępczej Tymczasowej z 9 maja. I z tegoż protokołu czynności znana jest reakcja ludu. Lud powszechnym oklaskiem zatwierdził wyrok sprawiedliwy sądu, zapatrując się z ukontentowaniem na karę winowajcom ojczyzn wymierzoną. Prawdziwy wyrok to były właśnie te oklaski. I zaraz po nich przystąpiono do wieszania. Jeśli chodzi o postrzępione piórko przy kapeluszu, myślę o tych kapeluszach, którymi idąc na śmierć kłaniali się zgromadzonej na rynku publiczności hetman Polny Zabiełło i marszałek Ankwicz, to ciekawa wiadomość na ten temat znajduje się w pamiętnikach sztabslekarza Regimentu Działyńskich Jana Drozdowskiego. Takie piórka były wtedy piekielnie drogie. Nie wiem dlaczego, bowiem Drozdowski tego nie tłumaczy. Pióro strzyżone białe, u góry rozstrzępione. Do wojskowego kapelusza typu trikorn. Faktycznie były to już wtedy kapelusze bikorn, zwyczajowo nazywane trikornami. Kosztowało w roku 1794 jeden czerwony złoty, czyli trzeba było dać za nie całego złotego dukata. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Autopromocja. Pasłabym ja pasła, łowiecki na hali. Nie tym razem, bo teraz jedziemy do Krakowa na 17. już edycję Miesiąca Fotografii. Zmapujemy miasto, odwiedzimy wystawy, pobiegniemy na spotkania z artystami i sprawdzimy, co nam się podoba, idąc za hasłem przewodnim tegorocznej edycji. Radiowy Dom Kultury w sobotę po 13. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za inoksową lodówkę Beko No Frost z wyświetlaczem. Po rabacie 70% zapłacisz jedyne 539,70 zł. A za generator pary Philips Perfect Hair z technologią Optimal Temp zapłacisz jedyne 600 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry Sopot 2019 już od 24 maja. Klasyka i współczesność w prezentacjach konkursowych słuchowisk i spektakli.